Раздзел 11. І падуць перад ім народы. Лёг перад змеем, гледзячы ў прах, і паставіў ягоную нагу сабе на патыліцу, а сэрца маё калацілася, як рыба на пяску. Егіпецкае паданне. Абурыўся духам пры выглядзе гэтага горада, поўнага ідалаў. Дзеянні, глава 17, старонка 16. Прарок Ілюк прымазаўся да нападаючых позна. Можа, п'яны быў і толькі што праспаўся. Цяпер ён стаяў і крычаў на ўвесь стары горад. «Біце, вызваляйце, як Христос прыйшоў на нейкі там год праўлення Таверія, так і на гэты раз, на нейкі там год праўлення Жыггімонта, зноў ён прыйшоў!» Нячэсаная кучма калацілася, звярыныя шкуры здаваліся ў агні запёклай крывёй, а голыя страшныя мускулы рук былі нібы з медзі. «Прадказаў вам прыход ягоны я, Ілія! Старайцеся, хлопцы! Бог вялікі глядзіць на вас! Вызваляйце! Аддасць ён вам багатыя дамы на рабунак!» Два чалавекі ў чорным сукне пераглянуліся. Стаялі яны наводдаль, каб тыя, хто біў бервяному браму, не зачапілі. Прарока гэтага даўно трэба ўзяць. Адразу, як толькі прарвуцца, хапаем яго і валачом. «Кінь», – сказаў другі. «Каму ты яго павалачэш? Гаспадарам нашым? З іх вось-вось галовы палятуць. Кепска ты іх ведаеш. Усё скончыцца мірам. Брэшаш. Убачыш, вароты бурыліся ўжо вялізнымі кавалкамі. Іскры цягнула бы ў трубу, ляск мячоў за імі скончыўся, а замест яго ўзніклі аднекуль анёльскія ціхія спевы. Нібы з неба. Дзіўнае нешта адбывалася ў замку, таму, відаць, біцца і кінулі. Апошні ўдар бервяна разваліў браму, веерам, кілімам ляглі на зямлю жарыны, топчучы вуголлі, натоўп уварваўся ў замак. «На злом!» – раўлі галасы. «Христа! Христа забіваюць!» Гурма валіла валам і раптам спынілася. Анёльскія спевы узнесліся ў гору. З вялікім здзіўленнем сачыў народ, як рухалася ім насустрач разубранае шэсце з крыжамі, як ішлі перад ім 13 чалавек, апранутыя ў радно. Людзі стаялі моўчкі, завязваўся світанак, і ў ягоным няпэўным святле цьмяна зяла золата рыс, і адзіная залатая пляма ў гурме тых, што нападалі, залатыя вышэй кісцяў рукі Тихона Вуса. І нягледзячы на тое, што святлела, некаторым у натоўпе рамеснікаў здалося, што наступае ноч. Зноў наступае. Таму што невялікі хрэсны ход падыходзіў, а з усіх нібы вынялі душу. І Вус, і Зянон, і Турай з сынам, і Разьбяр, і Каваль, і яшчэ некаторыя разумелі, што гэтых залатых трэба няшчадна да апошняга біць. Але біць іх было нельга. Паперадзе, перад шэсцем ішлі 13 апранутыя гор за апошняга мешчаніна, але ўсё ж так, як усе. Яны былі шчытом, які нельга было патрушчыць. Лёгка ж яны абышліся, ціха сказаў Клеонік. А табе што? Агрызнуўся нехта. Ты ж Хрыста патрабаваў, вось ён. Дурань, сказаў Клеонік, я праўды патрабаваў. Ну і трымай. Лотр уздзеў рукі. Людзі славутага горада, узгласіў ён. Мы з пострахам праверылі ўсё, што магчыма, і ўпэўніліся, наколькі можа ўпэўніцца слабым сваім розумам чалавек у тым, што яны кажуць праўду. Натоўп забурчэў, усе радаваліся, што адолелі, але адначасова было неяк ніякава на душы, таму што разлічвалі на другі канчатак, і ўсе чыста настроіліся на яго, а цяпер было так, нібы сабраўся ехаць, а тут выявілася, што ў гэтым няма патрэбы. «Што ж, крычыце вы! Ныне і мы разам з вамі ўдзячна ўсклікнем!» Христос прыйшоў у гародню. Ён зрабіў вялікасны пагрозны жэст. Занадта доўга чыніліся распусты. Вось градзе Езус узвысіць царкву і ўратаваць свет. Радасны галас пакрыў ягоныя словы. Натоўп выбухнуў крыкамі шчасця і захаплення.